Morad Rouakili met het NOS-journaal. Viervoudig Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel. Dat onthult hij in een documentaire van de BBC. Tot nu toe vertelde Farah altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte. Nu doet hij uit de doeken dat hij op 9-jarige leeftijd door een vrouw is meegenomen uit Djibouti en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. Zijn ouders zijn nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest. De Olympisch kampioen doet zijn verhaal om het bewustzijn over mensensmokkel en slavernij te vergroten. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zegt de VS over informatie te beschikken, waaruit blijkt dat Iran deze maand nog dronetrainingen gepland heeft staan voor de Russen. Drones spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. De Britse Conservatieve Partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben 11 conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De nieuwe James Webb ruimtetelescoop heeft een kleurenfoto van de kosmos gemaakt. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de afbeelding gepubliceerd. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte nog dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit is waargenomen. De James Webb ruimtetelescoop kostte 10 miljard dollar om te bouwen. En dan het weer. Lokaal kan het nog een beetje mistig zijn, maar overdag verdwijnt de mist snel en wordt het zomers. De temperatuur loopt op van 25 graden in het noordwesten tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag doet het Hoger Rechtshof in Den Haag uitspraak in de zaak van Dilani Butink. Zij klaagt zowel de Nederlandse staat als het adoptiebemiddelingsbureau Stichting Kind en Toekomst aan vanwege haar adoptie uit Sri Lanka in 1992. Toen Butink in 2005 afrees naar haar geboorteland, kwam zij erachter dat haar adoptiepapieren waren vervalst. En ze is lang niet de enige met deze problematiek. Na de toeslagenaffaire opnieuw snoeiharde kritiek op de overheid. Deze keer over de adoptie van kinderen uit het buitenland. Volgens een onderzoekscommissie die het uitzocht, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan een adoptiecultuur met ernstige misstanden. Dat het waarschijnlijk gewoon één grote zwarte markt blijkt te zijn. Of één grote, ja, dat er eigenlijk geen sprake is van adoptie, maar van kinderhandel. Goedemorgen, dit is Vroeg van 12 juli. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? Goedemorgen. Goedemorgen, dit is Vroeg van 12 juli. Vervalste... Met Anna Pleizier. Ja jongens, het is nog heel veel wennen. Maar we weten inmiddels dat het 12 juli is. En we gaan praten over adoptie. Vervalste adoptiepapieren, verloren familieleden... en het gedwongen afstaan van je kind. Verhalen die vaak herkenbaar zijn voor kinderen... die in de tweede helft van de 20e eeuw uit het buitenland zijn gehaald... om hier in een Nederlands gezin op te groeien. Mijn gast is zelf ook uit 1985 uit Sri Lanka geadopteerd... en schreef een boek over de Nederlandse adoptieproblematiek... Het verdriet van Sri Lanka. Goedemorgen Sanne van Rossen, fijn dat je er bent. We hadden even een probleempje met de verbinding. Ja, ik snap het. Maar, goedemorgen. Fijn dat je er bent, we kunnen je luid en duidelijk verstaan. Super. Ja, vandaag is er een uitspraak gedaan in de zaak van Dilani Buting. Of die wordt gedaan vandaag. Is het voor jou ook een spannende dag? Ik volg het inderdaad wel op de voet. Nou, in ieder geval de interessante details natuurlijk. Want het is natuurlijk super gaaf dat iemand opstaat om dit aan de kaak te stellen op deze manier. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik zit ook een beetje in een ander proces dan nog in een de strijd aangaan, zeg maar. Ja. Dus dat moet ik wel zeggen. Over de rechtszaak van vandaag, waar gaat die precies over? Ja, dat gaat natuurlijk over, in eerste instantie was het zo dat... dat er gedoeld werd met verjaringen op Dilani haar zaak en de vervalste papieren. Ja. Die verjaringen hebben ze natuurlijk laten vallen nu. En ze konden daardoor ook in hoger beroep om te kijken of wat er nu eigenlijk uit gaat komen. Ja, ja. Herken je je in haar verhaal? Ja, zeker. Ja, er is heel veel herkenning in heel veel mensen die geadopteerd zijn uit Sri Lanka... India, alle andere landen. Daar zit heel veel herkenning in, zeer zeker. Ja. Ja. Ja, je bent zelf geadopteerd uit Sri Lanka. Je hebt ook een boek geschreven over die misstanden. Het verdriet van Sri Lanka. Ja. Wat ging er in grote lijnen daar mis met die adoptie? Nou, ik denk in eerste instantie dat dat wel uit goede bedoelingen is geweest. Misschien dat het daarmee begonnen is. Maar zodra er eigenlijk heel veel geld mee gemoeid ging... En mensen kwamen daarachter, is er eigenlijk een soort van markt ontstaan, hè, van vraag en aanbod. En een klein groepje in Sri Lanka, van een elite groep noem ik dat dan, hè, de rechters, de advocaten, probation, dat is jeugdzorg. Die gingen eigenlijk met z'n allen een soort van groepje vormen om zoveel mogelijk baby's naar het buitenland te kunnen laten adopteren. Want er werd ook heel veel geld mee verdiend. Ja, nou, dit is, we gaan het er zo meer over hebben. Maar voordat we verder gaan, zit je te luisteren... en heb je vragen voor deze schrijfster en ervaringsdeskundige... wat betreft interlandelijke adoptie, Sanne van Rossen. Stel ze dan via de Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. In 2017 heb jij het boek uitgebracht, Het verdriet van Sri Lanka... over de relatie tussen Nederland en Sri Lanka als het gaat om adoptie. Waarom heb je besloten om hier een boek over te schrijven? Ja, nou ja, ik wilde eigenlijk al sowieso ervaringsverhalen verzamelen. Dus dat was eerst nog eigenlijk vanuit een hele positieve insteek. Omdat ik zelf ook nog dacht dat adoptie iets moois was. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik eigenlijk tijdens dat onderzoek... ben ik achter allemaal verhalen gekomen. Ja, wat gewoon heel veel haken en ogen had. Dus toen dacht ik, dan moet er meer aan de hand zijn. En ik had inmiddels ook een eigen zoontje... waarbij ik ook mijn gedachten had... van hoe kan het nou zo zijn dat er zoveel vrouwen hun baby kunnen afstaan? Dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Ja, als je gezien de connectie die je hebt. Ja, want je wilde eigenlijk een boek schrijven gewoon met al die ervaringen. En toen je daarmee bezig was, toen pas ontdekte je eigenlijk... er is gewoon superveel aan de hand. Ja, precies. Ja. Dus toen is mijn boek eigenlijk een omslag gaan maken. Ja. En gewoon een onderzoek doen in Sri Lanka en in Nederland. Ja. Ja, om er inderdaad de waarheid boven tafel te krijgen. Ja, want in 1985 ben je zelf uit Sri Lanka geadopteerd. Je was piepjong, 5 weken. Nou, het afstaan van jou als baby, dat was dus geen vrijwillige keuze van jouw moeder. Hoe is dat gegaan? Hoe kan dat? Nou ja, het is sowieso moeilijk om helemaal de waarheid te achterhalen. Omdat in Nederland hebben wij best wel een cultuur waar er veel gepraat wordt. En daar hebben we niet echt die schaamte voor. Maar in de cultuur van Sri Lanka hou je eigenlijk alles achter gesloten deuren. Dus alles wat er gebeurd is, het heeft gewoon met schuld en schaamte te maken. Vertelden ze eigenlijk niet gelijk ook hun verhaal. Dus iedere keer als ik daar naartoe ging, had ik weer een klein stukje van de puzzel, zeg maar. Ja, dus, want wat is er precies gebeurd met jouw moeder? Nou, ik weet wel bijvoorbeeld dat ik een vader had die mijn moeder mishandelde. En ook toen ik er was en toen ze zwanger was. Dus mijn moeder is uiteindelijk wel gevlucht. Dat is nu het verhaal. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft ze me dus gedwongen afstand in adoptie terechtgekomen. Zonder dat ze eigenlijk echt weet wat het nou betekende. Ja, dus zij wist daar eigenlijk helemaal niet van. Zij wilde jou gewoon houden. Uiteindelijk wel. Maar nogmaals, het is dus heel. Ik ken dus niet de details van dit verhaal. Maar ik weet wel dat het een gedwongen afstand was. En dat er eigenlijk geen hulp was voor deze vrouw, die eigenlijk dus in gevaar was. Ja. Door mijn vader. Waardoor het op deze manier. Waardoor het op deze manier gehandeld werd. Ja. Ja. Want je bent zelf ook afgereisd naar Sri Lanka, ook om meer antwoorden te vinden. Daar heb je ook meer moeders ontmoet die hetzelfde hebben meegemaakt als jouw biologische moeder. Zag je veel verdriet bij deze vrouwen? Ja, dat was echt. Dat was heel erg intens. Dat was in 2015. Heb ik inderdaad een aantal vrouwen via een krantenartikel in Sri Lanka ben ik gaan ontmoeten om ze te interviewen. Ja, dat was echt heel erg pijnlijk om allemaal te zien. En dan is eigenlijk mijn verhaal nog best oké, om het zo maar te zeggen. Maar ik had dus ook vrouwen geïnterviewd die beweerden dat hun baby gestolen was vanuit het ziekenhuis. Ah, ja. Ja, dus dat waren echt wel ernstige verhalen. Ja, dat is wel bizar. Dus dan hebben moeders een kindje gekregen en dan verdwijnt die baby eigenlijk gewoon. Ja, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, hè, dat er dan werd gezegd dat hun baby overleden was, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dat dus niet waar was, ja. Vanaf welk moment werd jij zelf eigenlijk nieuwsgierig naar jouw biologische ouders en je herkomst? Toen ik eigenlijk het huis verliet waar ik ben opgegroeid. Toen was er opeens veel meer ruimte voor mijn eigen ontwikkeling. En dat ging toen heel snel. Ik wilde eigenlijk heel snel alles weten. Dus eigenlijk toen er ruimte kwam, toen ik uit het adoptiegezin eigenlijk ging. Ja. Ja. En waarom was dat voor jou belangrijk om te achterhalen waar je vandaan komt? Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk wel een keer de vraag krijgt in bepaalde levensfases van wie je bent en wat je hier komt doen op aarde en waarom we hier zijn. Dus echt een beetje die levensvragen. Ja. En dan is het natuurlijk een heel cruciaal gedeelte voor de mensen die geadopteerd zijn, is waar je vandaan komt en wat daar dan gebeurd is. Dan in één keer komen al die al dat soort gevoelens ook omhoog. Die leegte, willen weten wie je moeder dan eigenlijk is. Waarom er afstand gedaan is, al deze dingen, ja. Ja. Je gaf net al even aan dat toen je eerst dat boek ging schrijven, wilde je meer ervaringen vastleggen. Toen had je niet zoveel door over de schrijnende situaties die zich hebben voorgedaan. Heb je wel een fijne jeugd gehad in Nederland? Of? Ja, een fijne jeugd, dat vind ik dan altijd zo. Wat is dan een fijne jeugd? Ja. Ik denk dat het bij mij misschien ook wel een beetje gekleurd is, omdat de meeste mensen die geadopteerd zijn, zijn eigenlijk naar het land toegehaald met de gedachte van hier in Nederland is het veel beter. Het is beter, het is fijner. En als we deze kinderen maar wat liefde geven, dan komt het allemaal wel goed. Mm-hmm. Daar heb ik nog best wel mijn gedachten over, zeg maar. Of mijn overtuigingen over. Dat het natuurlijk best wel een arrogante westerse gedachtegang is. Hè? Want wie zegt dat het beter is in Nederland? Misschien praktisch gezien wel, hè? Ja. Maar in Sri Lanka zijn er weer hele andere dingen die belangrijk zijn. Ja. Ja. Dus ik vind dat een moeilijke vraag. Het was voor mij meer overleven, mijn jeugd. Zoals denk ik bij heel veel mensen, hè, erbij willen horen. Niet zorgen dat je niet op de voorgrond staat. En we zijn ook wel opgegroeid in, als ik dat zo even mag zeggen, voor de duidelijkheid, in een vrij blank dorp. Dat was voor ons gewoon heel erg moeilijk om daarin te gedijen. Want ik voelde me soms echt een soort van attractie. Want je kreeg ook heel veel vragen. Waarschijnlijk wel met de beste bedoelingen, maar het voelde niet goed. Ja. Dus ik vond het wel heel erg lastig. Ja, je bent gewoon altijd zeg maar degene die anders is. Die afwijkt. Ja, je valt een beetje tussen wal en schip. In Sri Lanka ook, maar in Nederland ook. Dus ja, het is echt een soort zo'n ontworteld gevoel van oké, ik hoor eigenlijk nergens bij. in je jeugd, hè? Ja. Dus ik vond dat heel erg moeilijk. Ja. Ja, ja. Is het ook herkenbaar voor andere, nu volwassenen, maar mensen die als kind hierheen zijn gehaald, als adoptiekind? Is het iets wat je ook hoorde van toen je dat boek ging schrijven en andere ervaringsverhalen opzocht? Ja, heel veel herkenbaarheid. Hè. En de meeste komen ook allemaal terug met het stukje dankbaarheid. Hè. Ja. Dat je dankbaar mag zijn dat je in Nederland bent opgegroeid. En dat zijn ook weer met de beste bedoelingen worden deze dingen gezegd. Alleen er wordt niet over nagedacht dat wij ook een familie verloren hebben. En een cultuur verloren hebben. En dat we misschien helemaal niet zo lekker in ons vel zitten als dat we doen voorkomen. Hè. Want je ziet ook bij heel veel mensen die geadopteerd zijn dat ze een soort van masker op hebben, dat alles positief moet zijn, dat je gelukkig moet zijn, dat je vrolijk moet zijn. En dat komt ook een klein beetje door dat gevoel dat gegeven wordt dat je dankbaar moet zijn om in een land als Nederland te mogen zijn. Ja, ja. Ja, een soort lot uit de loterij van, je hebt eigenlijk geluk wel. Gehad, dus je mag niet, je moet vooral dankbaar zijn. Ja, dus je mag geen, geen verdriet hebben. En tenminste, zo komt dat natuurlijk over op een kind. Ja. Ja, dus moeilijk, ja. Ja, en op een gegeven moment ging je dus wel echt ook op zoek naar je biologische ouders of moeder. Steunden jouw ouders in Nederland, je adoptieouders, je daar ook in die zoektocht? Ja, ook dat was lastig, want ik had wel het gevoel dat er zorgen waren of bezorgdheid. En misschien ook wel een beetje de vraag waarom je daar dan op zoek naar gaat. Ik denk dat daar nooit echt over nagedacht is, hoor, vroeger. Toen mensen een kindje adopteerden van dat deze kinderen misschien ook wel weer op zoek willen gaan. Ja. En dan heb ik vooral over de jaren 80. Tegenwoordig is het allemaal wel wat bewuster, geloof ik. En ik kon ook niet, we konden allemaal ook niet zo goed praten erover, over die lastige gevoelens. En emotionaliteit en al die dingen. Dat heb ik ook niet echt meegekregen. Dus ook dat is heel moeilijk, want het is gewoon kernproblematiek. Ja. Dat gaat zo diep dat je eigenlijk iemand wil hebben die naast je staat in dat soort dingen. Dus dat was ook lastig. En ik denk voor allemaal. Ja, voor allemaal. Ja. Ja. Want je hebt je moeder wel gevonden, toch? In Sri Lanka, je biologische moeder. Ja. Ja, heb jij ik ben wel een van de gelukkigen. Ja? Want dat is niet vanzelfsprekend. Ja, ik ben een van de gelukkigen. Ja. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Nee, absoluut niet. Nee. Heb je inmiddels een goede band kunnen opbouwen met je biologische moeder? Ja, uiteindelijk wel, maar dat vergt dus ook wel echt wel energie en investering erin. Ik heb ook, toen ik de zoektocht opstartte, heb ik eigenlijk nooit echt gedacht aan mijn moeder, hoe dat voor haar zou zijn, totdat ik haar ontmoette. Mm-hmm. Toen dacht ik in één keer, oh jeetje, ik heb ook haar leven nu helemaal ondersteboven gehaald. Ja. En ik ben er heel erg van teruggekomen dat daar een zoektocht, daar moet je gewoon over nadenken. Je moet nadenken dat het niet alleen maar jouw verhaal is, dat het ook het verhaal van de biologische familie is. Hoe ga je daarmee om? Je kan niet zomaar aankloppen bij je familie en daarna niks meer van je laten horen. Dat vond ik allemaal van die dingen. Ja, die zijn belangrijk. En daar wordt wel heel weinig over nagedacht. Dus ik ben er wel echt elk jaar naartoe gegaan. Maar vooral om gewoon contact te hebben. Ja. Dus ook niet om hun te ondersteunen of te onderhouden, want dat is ook niet onze taak, hè, van de kinderen. Nee. Maar wel om contact en een connectie te maken. En dat is wel, ja, ik voel haar wel. En dat vind ik dan wel heel, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, heel dankbaar. Ja. Nou, we gaan zo verder praten. Maar zit je te luisteren, dan heb je vragen voor Sanne van Rossen. Zij is een schrijfster van een boek over haar eigen adoptie. En zij is ervaringsdeskundige. Stel ze dan via de Radio 1-app. We gaan nu eerst nog even luisteren naar een nummer, Mumford & Sons met The Cave. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name it's cold again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears. And know my call despite my faults and despite my out of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom. Wij praten met Sanne van Rossen over adoptieproblematiek. En er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. Dus we gaan meteen beginnen. De eerste vraag die binnen is gekomen: waarom is het voor mensen zo belangrijk om te weten wie hun biologische ouders zijn? Sanne, kan je daar iets over vertellen? Ja, dat ga ik proberen, want dat is rationeel is dat moeilijk uit te leggen. Er zijn wel heel veel boeken over geschreven. Maar uiteindelijk is het zo, je hebt 9 maanden in de buik van je moeder gezeten. Haar gevoeld, energetisch gezien, haar geur. Dan word je geboren, dan is zij ook nog steeds de veilige haven die er is. En zodra die band zeg maar verbroken wordt, dan voelt en ervaart een baby dat echt direct. Dus er ontstaat gelijk een onveilige situatie voor de baby. En al helemaal als het meegaat met andere mensen in een andere cultuur terechtkomt, dat is overwhelming. Ja. En hoe dat later dan tot stand komt, is gewoon dat je vanuit een gevoel, een intuïtie, die leegte gaat opzoeken. Hè? Van, mijn moeder, waar is zij? Dat is gewoon ook iets natuurlijks, denk ik. Ja. En ik hoop dat ik het zo een beetje goed kan uitleggen. Ja. De andere vraag die binnen is gekomen: is dit iets dat vooral in Nederland speelt? Of zijn er ook baby's bijvoorbeeld uit Sri Lanka de hele wereld overgegaan? Ja, die zijn heel de wereld overgegaan. Maar in Nederland spant wel de kroon met ongeveer 3.500 baby's uit Sri Lanka. En dan hebben we het alleen over Sri Lanka, hè? Alleen het land Sri Lanka, ja. Mag het nog steeds? Mogen er nog steeds baby's geadopteerd worden uit Sri Lanka? Nou, er was dus afgelopen periode was er dus een interlandelijke adoptiestop gekomen, hè, door de commissie die samengesteld was. En de conclusie was dat er inderdaad wel hele ernstige misstanden hebben plaatsgevonden. Ze hebben dat nu weer, zijn ze dat weer aan het hervatten. Dus het is volop in beweging. Ja. Dus, maar het is niet meer zo makkelijk. Het is niet meer zo makkelijk om een kind te kunnen adopteren. En zeker niet een gezond kind. Ja. Of een baby. Het gaat dan vooral om de kinderen die gehandicapt zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus de andere vraag is uw gast voor interlandelijke adoptie in het algemeen? Want als het goed geregeld wordt, dan is het toch juist ook weer iets moois, waar we het net ook even over hadden, van hè, dan geef je iemand toch een kans. Zeg maar, ja, is het voor iedereen een nare ervaring? Nou, ik denk niet dat het voor iedereen een nare ervaring hoeft te zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel gemaskeerd wordt. Want als ik naar mezelf kijk, dan heeft mijn hele jeugd, ben ik er niet mee bezig geweest met adoptie. Maar het is wel iets essentieels van mijn bestaan. Dus zodra je eigenlijk bereid bent om naar jezelf te kunnen kijken, in waar je vast kan lopen in het leven. En dat het niet alleen maar gelukkig en happy hoeft te zijn, dan kom je dat die stukken toch echt tegen. En interlandelijke adoptie zou mooi kunnen zijn als er bijvoorbeeld contact wordt gehouden met de echte ouders, met de biologische ouders, of als dat waterdicht is. Maar hoe kun je weten waar het kind in het buitenland vandaan komt? En dat is het probleem. Er zitten tehuizen vol met kinderen. Hè, zeker vroeger. Maar die werden bijvoorbeeld door handelaren, werden ze bij ouders vandaan gehaald, in tehuizen gezet, zodat je dacht dat deze kinderen geen ouders hadden. En die werden vervolgens ter adoptie afgestaan voor een hele hoop geld. Dus je kunt nooit echt weten waar dat kind vandaan komt. En dat is mijn probleem, zeg maar, in deze hele toestand. Ja. En wie uiteindelijk de dupe is, is het kind. En vanuit onze westerse gedachten denken wij dat we een kind dan op die manier helpen. En dat ik denk niet dat onze gedachtegang op die manier moet zijn. Je kunt, als je echt iemand wil helpen, kun je ook naar het land toe gaan en kijken wat je daar voor een kind kan doen. Ja, ja. Je zei al even van, ja, hoe het natuurlijk toen is gegaan is niet goed, maar het zou misschien op een andere manier wel kunnen. Maar is het überhaupt mogelijk om dit, ja, op een manier te doen waarvoor het voor alle partijen, zeg maar, om het even zo te verwoorden, prettig is? Of denk ja, je dat als de adoptie is open, geen optie is? Nou, het zou misschien kunnen in een soort van droombeeld als adoptie open is, waarbij dus de biologische moeder en vader altijd eigenlijk de ouders blijven en dat je op die manier contact kunt houden met elkaar. Dat het niet van ouders verandert. En als het geld weggaat, hè, dat het niet meer een handel is. Prikkel. Dat die precies, ja. En dat is het hele grote probleem. En dat weten we allemaal. Als er geld mee gemoeid gaat, komt er ook een zwarte markt. Ja. Ja. We hebben nog een vraag binnen van Henry. Die vraagt, wat horen volgens de gast de basisregels te zijn voor de kinderen die geadopteerd worden? En wat horen de basisregels te zijn voor de biologische ouders? En om het zo goed mogelijk te laten verlopen, ja, denk ik dan. Ik denk dat Henry dat bedoelt. Ja, ik denk dat, en dat is natuurlijk nu, dus alle mensen zijn nu veel meer bewust, hè, van de dingen die ze doen, waarom ze de dingen doen. Ik denk dat die bewustwording van jezelf, aan jezelf werken, waarom wil je een kind adopteren? Is het bijvoorbeeld een leegte omdat je zelf geen kindje kan krijgen? Ben je daar eerst mee aan de slag gegaan met dat trauma? Of ben je gelijk gaan kijken van hoe kunnen we die leegte dan vervullen? Dat zijn denk ik allemaal zulke belangrijke dingen om bij jezelf na te gaan. Wat is je intentie? Want we denken dat we alles doen uit goede bedoelingen. Hè? Maar als we dan echt dieper innerlijk werk gaan doen, dan komen er vaak hele andere intenties naar boven. En ja. Ik zeg niet dat het minder goed zou kunnen zijn, maar ja, werk aan jezelf dus. En zorg ervoor dat een kind dat geadopteerd wordt helemaal kan zijn met al zijn gevoelens en emoties, zonder je daar iets persoonlijk van aan te trekken. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dankjewel. Zit je te luisteren en heb je ook vragen voor schrijfster en ervaringsdeskundige wat betreft interlandelijke adoptie Sanne van Rossen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Nou, ander nieuws dan. Het is een spannende dag voor astronomen. Vanmiddag om 16:30 worden de eerste beelden gepubliceerd die door de James Webb ruimtetelescoop zijn gemaakt. Een paar uur geleden onthulde president Biden al de allereerste foto. De telescoop is met kerstmis gelanceerd en bevindt zich al heel ver van de aarde. Nou, het lijkt mij in elk geval prachtig, dat uitzicht. Maar om even weg te kunnen dromen, draaien we vanmorgen deze plaat van California Stars. California Stars van Billy Bragg en Wilco. I like to rest my heavy head tonight on the bed. The California stars, I like to play my weary bones tonight on the bed. The California stars, I love to be Dit is Vroeg van 12 juli. We hebben het vandaag over de misstanden rondom interlandelijke adoptie. Hoe heeft het allemaal mis kunnen gaan bij de organisatie die kinderen uit een vreemd werelddeel naar Nederland bracht? Je zit te luisteren en als je zit te luisteren en je hebt vragen, vraag die dan vooral via de NPO Radio 1 app. Vroeg met Anna Pleizier. We praten nog steeds met onze gast Sanne van Rossen. Sanne, jij bent niet de enige die te maken heeft gehad met misstanden rondom adoptie. In 2021 kwam er een keihard rapport naar buiten van de commissie Joustra. En volgens die commissie was er sprake van ernstige misstanden bij adoptie van kinderen uit Bangladesh, uit Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka tussen 1967 en 1997. Waarom ging het zo mis bij al deze organisaties? Kan je daar wat over vertellen? Ja, dan met name de adoptieorganisaties bedoel je denk ik ook. Of, ja, ja. Of met het hele systeem. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk gewoon het hele systeem. Hè? En dat is misschien ook nog even terugkomend op de net. Van, we kunnen natuurlijk best wel een blij mens zijn. Maar als we dan dat eventjes opzij schuiven, dan zie je dat het systeem wel helemaal van geen kanten klopt. Hè? Mm-hmm. En hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan? Ja, wat ik net eigenlijk ook al uitlegde, waar geld mee gemoeid gaat en veel geld. Is er, en er is vraag, want de vraag was enorm in Nederland voor kindjes die voor adoptie, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan wordt er wel naar wordt er wel met aanbod gekomen om daaraan te voldoen. En de adoptieorganisaties die kunnen alleen maar bestaan als er kinderen zijn om te adopteren. Dus die hadden ook baat natuurlijk bij kindjes die dat er een grote markt voor was, zeg maar. Ja. Dus ik denk ook helemaal het stukje met vraag en aanbod, dat het daar natuurlijk ook misgaat. Ja. Ja, dus eigenlijk op het moment dat er geld verdiend kan worden, dan gaat het mis. Terwijl als dat misschien die financiële prikkel eruit gehaald wordt, dat er dan minder fout gaat. Ja, dan wordt het misschien al een stukje oprechter misschien. Ja. Maar dan zitten we nog steeds met het feit, hè, waar komen de kinderen vandaan? En het is natuurlijk zo, als je die financiële prikkel weghaalt, dan kan het zomaar in één keer zijn dat de markt in één keer, dat het aanbod veel minder is. Hè? Ja. Vanuit de zendende landen. Ja. En dat is waarschijnlijk, dat is naar alle waarschijnlijkheid zo. Ja. Ja. Ja, want je had het even over vraag en aanbod. Ik had het even zitten zoeken. Maar als je nu kijkt naar de sites van de Rijksoverheid en sites om een kind te adopteren, want dat mag nog steeds, hè, wat we net ook al zeiden vanuit het buitenland. Ja. Ja. Nou, dan lijkt er wel dat het niet zomaar kan. Dat er allerlei procedures zijn, dat je allemaal dingen moet doen. Was dat toen ook al zo? Nu wel. Nee, toenertijd niet. Toenertijd was het was bijvoorbeeld de organisatie Flash. Die promoten hun organisatie bijvoorbeeld met, wil je zo snel mogelijk een kind adopteren, dan moet je bij ons zijn. En dan had je gewoon binnen een jaar had je gewoon een kind. Ja. Kon je gewoon een kind ophalen. Nou, dat is natuurlijk nu uit den boze. Daar gaat eerst 10 jaar onderzoek aan vooraf, geloof ik, inmiddels. Ja. Dus daar zit natuurlijk heel veel verandering in. En ook wel echt wel veel verbetering. Er zit wel echt een mooie lijn in. Dat vind ik wel, ja. Ja, en dan onderzoek naar zeg maar, het stel de ouders in Nederland. En naar hoe de biologische ouders, hoe hun situatie is. Ja, dat is nu inderdaad wel veel meer, komt dat ter sprake. Vooral de ouders die willen adopteren, die worden volgens mij helemaal door de draaimolen gehaald inmiddels. Dat was vroeger bijna niet. Had je misschien 1 gesprekje. Ja. En met ook heel veel gevolgen van dien. Kinderen zijn ook in de kinderporno-industrie terechtgekomen. Seksueel misbruik is een groot gegeven geweest. Ja, ook omdat het allemaal niet goed onderzocht werd. Ja. Ja. Nou, Zembla, dat is een onderzoeksprogramma van BNNVARA, die hebben een documentaire serie gemaakt over de problematiek rondom het adoptieproces in Sri Lanka in de jaren 80. Daarin kwam ook sterk die misstanden naar voren van adoptieorganisatie Flash. Je noemde het net al even. Die organisatie hebben ook jou en je broertje en je zusje naar Nederland gehaald, begreep ik. Waarom gingen je ouders juist met deze organisatie in zee? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, Flash was er eentje die de grootste contacten had met Sri Lanka, sowieso. Nou, plus ze hadden ook wel volgens mij best een naam opgebouwd. Het was voor mij een van de eerste organisaties ook, naast Wereldkinderen. Maar hun hadden wel de grootste connectie met Sri Lanka. Plus dat het ook allemaal wat vrij sneller ging. En mijn broertje en mijn zusje die kwamen na mij. Mm-hmm. En ze hadden natuurlijk wel een goede ervaring met mij, met Flash. Dus dan blijf je natuurlijk gewoon bij dezelfde organisatie. Ja. Dus dat, ja. En zo'n organisatie, ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien denken van, goh, waarom regelt de overheid dat niet gewoon? Hè? Waarom kan je niet via een ministerie of zo dat goed via de overheid geregeld wordt? Want nu zit er zo'n bureau tussen. Waarom zit er zo'n bureau tussen en kan dat niet via de overheid geregeld worden? Nou ja, de organisaties moesten wel een vergunning hebben. Hè? Dus ze moesten wel aan allerlei eisen voldoen en voorwaarden voldoen voordat je dan zo'n vergunning kreeg. Maar ja, nogmaals, weet je, het probleem zit niet zozeer in Nederland, hè, met de organisaties, of dat het vanuit de overheid geregeld moet worden. Maar uiteindelijk zit het eigenlijk ook in het zendende land, hè? Want daar weten we niet waar die kinderen vandaan komen. Dus dan kan je het alsnog hier zo goed geregeld hebben in Nederland. Maar dan nog zit je met dat andere stukje. Ja. Van, hè, waar komt dat kind vandaan? En al die gezonde baby's in destijds. Ja, dat is gewoon van de gekken. Dat kan nu ook niet meer. Dus dat laat al zien hoe scheef de toestand was in die jaren, zeg maar. Ja. Ja, je vertelde al even wat er ook allemaal mis is gegaan. Dat er soms ook gewoon kinderen uit ziekenhuizen werden gestolen. Dat het gewoon een soort vraag- en aanbodsituatie was. Nou, dat klinkt allemaal niet zo heel goed. Maar wisten deze organisaties ook dat ze fout zaten, dat het aan de hand was? Want als jij deze verhalen vertelt, dan denk ik, ja, dan weet je toch ook als organisatie, god, het is best wel vreemd dat er gewoon een soort allemaal babytjes maar klaar liggen. En het een soort, aanbod is. Ik kan me dan niet zo goed voorstellen dat er bij zo'n organisatie dan geen belletje gaat rinkelen van, goh. Nou, die wisten het wel, zeer zeker. Die wisten wat er aan de hand was. Ik heb ook toevallig de toenmalige directrice van Wereldkinderen gesproken. Mm-hmm. En die is juist om deze redenen is zij opgestapt bij een van die organisaties. Okay. Dus er werd ook wel eens gezegd, hè, dat kinderen geen ouders meer hadden omdat dat de kinderen overleden waren. Of de ouders overleden waren van de kinderen. En uiteindelijk bleek dat niet zo was. Oh. En adoptieorganisaties die wisten dat. Maar die lieten dat wel bijvoorbeeld op papieren staan. Om eigenlijk gewoon een gemakkelijk proces te hebben natuurlijk. En ouders zo snel mogelijk en makkelijk mogelijk van een kind te voorzien. Dus en als ik zeg maar met mijn onderzoek voor de deur stond bij een adoptieorganisatie, dan werd de deur heel hard dichtgehouden. Ja, dat kan bijna niet. Dat kan bijna niet, hè? Want onze papieren liggen daar. Hun hebben de adoptie tot stand laten komen. Dus hoe kan het zo zijn dat wij geen vragen mogen stellen? Ja. Het gaat nota bene over ons. Dus ja, dus dat zijn wel dingen die waar ik heel erg tegenaan ben gelopen tijdens dat onderzoek. Ja. Ja, en dus nu nog steeds eigenlijk. Toen zijn er dingen fout gegaan, maar nu nog steeds staan ze niet heel erg open voor om bijvoorbeeld met jou in contact te komen dan. Of kijk maar naar Kind in Toekomst. Ja. Kind in Toekomst, die staat ook nu met de rechtszaak van Dilani. Hè? Ja. Die gooit het ook op verjaring. Dus om zichzelf te beschermen. Dus hoe kan het zo zijn dat een organisatie als Kind in Toekomst toch nog zijn eigen hachje probeert te redden door het op verjaring te gooien? Nu je dit eigenlijk allemaal weet. Is het dan niet mogelijk om het ego opzij te zetten? En gewoon inderdaad in gesprek te gaan met ons. Hè? En gewoon tot een oplossing te kunnen komen. En ook een soort van medeleven te kunnen tonen. Hè? Ja. Maar wat hun doen is het op verjaring gooien. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Ja. Ja. Was het algemeen bekend dat er dingen fout gingen toen al in de jaren 80? Of is dat pas later gekomen? Nee, in de jaren 80 ook al. Want ik heb allemaal krantenartikelen gevonden uit de jaren 80. Waarin ook al met de termen babyfarms werden gegooid. En waarbij ook de advocaat een keertje is opgepakt in Sri Lanka. Ja. Maar wel dus het was al eigenlijk allemaal bekend. Ja, want pas in 2018, want je zegt het was eigenlijk in de jaren 80 al bekend, toen vond je ook die krantenknipsels, maar in 2018 is de overheid pas met de commissie aan de slag gegaan om hier onderzoek naar te doen. Ja, ja precies, maar die hebben hun oogkleppen gewoon opgehouden. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel eruit gekomen omdat ze hun excuses hebben aangeboden, hè? Ja. De overheid, ja. Dus ja. Ja, in 2021 heeft de overheid de interlandelijke adoptie stopgezet. Ook naar aanleiding van het onderzoek van die commissie. Maar het nieuwe kabinet heeft toch besloten om weer door te gaan met interlandelijke adoptie. Wat vind je hiervan? Ja, ik denk dat de oplossing zit hem niet in schadevergoedingen uitkeren aan ons voor de zoektochten. De oplossing zit hem denk ik meer in een stop op interlandelijke adoptie. En het vooral in eigen land laten gebeuren. Mocht je iemand willen hebben, ga dan echt naar dat land toe. en doe moeite voor dit. Om inderdaad te kijken of je daar iets kunt doen in het land zelf. En de schadevergoedingen, ja, of bijvoorbeeld subsidies voor therapie of hulpverlening of nazorg als iemand een zoektocht heeft gedaan. En kunnen we dan ondersteuning geven in die nazorg? Want dat is volgens mij duurzaam. Ja. Maar zodra we het gaan hebben over schadevergoedingen om wat ons is aangedaan, dan vind ik dat veel te ver gaan. Want we hebben ook een verantwoordelijkheid nu als volwassen personen. En we hebben het nu over adoptie. Ja. Maar iedereen heeft natuurlijk dingen meegemaakt die niet, ja, misschien niet door de beugel kunnen. Dus als wij maar continu blijven zitten in strijd en een schuldige aan te wijzen, dan komen we eigenlijk niet verder tot die oplossing. Nee. Ik had nog even. We kregen ook nog even een vraag binnen van. Ja, er zijn toch ook heel veel kinderen. Ja, heel blij met hun adoptie. Dat is toch iets wat ik merk dat een beetje blijft hangen bij veel mensen. Ze horen jouw verhaal. Ze zeggen van. Nou ja, voor jou is het heel vervelend en ik snap het. Maar ja, hoe kan het dat er ook kinderen zijn die nog steeds zeggen. Nou, ik ben eigenlijk hartstikke blij ermee? Ja, nou, ik ben. Dat probeer ik net ook wel te zeggen. Het zijn twee verschillende dingen. Ik ben ook een heel blij persoon. Ja. Ik ben ook iemand die. Maar vooral doordat ik aan mezelf gewerkt heb. En ik zei ook altijd in die hele periode dat ik dat je positief bent, dat je dankbaar moet zijn. En ik denk dat heel veel mensen die geadopteerd zijn wel blij kunnen zijn met zichzelf en met ook in Nederland zijn. Want je hebt ook geen keuze, hè, daarin. Je bent hier, dus je maakt er wat moois van. Je hangt je eigen slingers op. Maar dat staat zo los van het systeem wat niet oké is. Want hoe kun je eigenlijk dit soort vragen stellen? Dat je met nu de gedachte dat een kind weggehaald is zonder toestemming van de echte moeder en hier dan blij is in een westers land en ook met andere ouders die ook blij zijn met dat kind. Kun je dan niet bij jezelf nagaan dat er een ander gezin helemaal kapot is gegaan omdat ze hun kind gewoon van hun weggenomen is? Ja. Dus ik vind dat een beetje kort door de bocht door alleen maar te kijken naar het stukje, ja, maar er zijn toch ook mensen die blij zijn? Ja, zeker. Er zijn absoluut mensen die blij zijn. Ja, ja, maar nou dat gaat hier niet over, hè? Nee, nou goed dat je dat nog even helder en duidelijk hebt uitgelegd. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, zeker. Zit je te luisteren en heb je vragen voor schrijfster en ervaringsdeskundige wat betreft interlandelijke adoptie Sanne van Rossen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. We gaan nog even luisteren naar een muziekje van Billy Martin, La Lune. Breaking my back in the heart of this land. Feet above water and soften in sand. I could have wanted any part of this. Too harsh on the skin, drowning in light, need the cold to sink into my soul. My soul. Thank you. de vragen. Hoi, je luistert naar Vroeg. Goedemorgen. Te gast is Sanne van Rossen en we hebben het over de adoptieproblematiek. En er zijn een aantal luisteraarsvragen binnengekomen. Dus die ga ik even aan je voorleggen, Sanne. De vraag is, waarom was Sri Lanka zo'n populair land in de jaren 80? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat ze daar ook de mensen die zeg maar een adoptieorganisatie runden, mm-hmm. die hadden zelf vaak ook kinderen geadopteerd uit een bepaald land. Okay. Dus ja, ook in bij Flash waren er ook mensen die inderdaad dat runden. Het bestuur hadden ook zelf kinderen uit Sri Lanka. Dus die hebben daar zeg maar de weg vrijgemaakt of hebben daar contacten gelegd, waardoor het allemaal heel snel ging. En de regels waren daar dus wat minder streng, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat dat het is. Maar ik weet daar niet helemaal de feitelijke informatie over. Nee, andere vraag die binnenkomt is... kent de gast de Amerikaanse adoptieprocedure? En wat vindt zij daarvan? Ik weet niet of je... De Amerikaanse... Nou, ook in principe te weinig. Maar ik weet wel dat daar heel veel geld ook volgens mij moet neergeteld voor worden. Voor een Amerikaanse adoptie. Maar ook in dit geval, de kinderen in Amerika. Ja, die kunnen volgens mij ook heel goed in eigen land opgevangen worden. Dat hoeft niet per se naar het buitenland te gaan. Dus ik ken er ook te weinig van. Maar ik weet wel dat het ook in het nieuws is geweest. Die adoptieprocedure. Ja, en dat het een behoorlijke pittige is. Ja. Ja, hoe is dat eigenlijk in Nederland? Want je zei in Amerika ook adoptie in eigen land. Is dat hier, is dat beter geregeld hier als je een kind uit Nederland wil adopteren als Nederlands stel? Nou, het is wel grappig dat je het vraagt, maar de nationale adopties binnen Nederland kent net zo'n verhaal als de interlandelijke adopties. Daar is ook een boek over geschreven. Ik ben daar ook nu mensen voor aan het interviewen voor mijn tweede boek. En ook daarin zijn er gedwongen afstanden gedaan binnen Nederland. En dat gaat dan vooral om de kerken. En dat gaat ook om ontzettend veel mensen. Volgens mij 25.000 kinderen ging het daar om. En dat is gewoon in eigen land. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Maar dat is een heel ander, eigenlijk hetzelfde systeem, maar dan binnen eigen land. Ja. Ja. We krijgen ook eigenlijk geen vraag, maar een opmerking binnen. Dapper wat Sanne doet. Heel veel respect. Dus... Dank je wel. Het is ook fijn om te horen en lief. Ja. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor dit dossier. Natuurlijk ook met de documentaire serie Van Zembla, de onderzoekscommissie, jouw boek natuurlijk ook. Geef je dit ook meer vertrouwen in de toekomst? Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel, heel positief ingesteld over deze... dalende lijn, zeg maar. Als je dan gewoon ziet vanuit toendertijd en hoe het nu is. Ouders worden ook gewoon veel beter onderzocht. Hè, daarin. Dus daar, ik ben eigenlijk gewoon heel erg positief. Want verandering en ontwikkeling gaat gewoon eigenlijk alleen maar in kleine stapjes. Hè. Ja. Als er te grote stappen worden gemaakt, dan valt dat zo weer in elkaar. Maar je ziet gewoon een heel stapsgewijs dat systemen die eigenlijk niet meer werken... of niet meer vanuit het hart is, of vanuit liefde... Hè, dit systeem heb ik het dan over. Ja. Dan gaat dat vanzelf wel. Dat valt vanzelf wel om. En ik denk dat we daar gewoon vertrouwen in mogen hebben. En dat elk klein stapje de juiste richting is. En dat we daar dankbaar voor mogen zijn ook weer. Ja. Dat dat gebeurt. Dat het gewoon staat te gebeuren. Ja. Zeker. Ja, je zegt weer een klein stapje. Dat al die stapjes helpen. Zo'n rechtszaak als vandaag, is dat ook zo'n stapje die goed helpt? Ja, ik vind die Lani super dapper. Ik vind haar moedig, ik vind het dapper. Ik vind het super gaaf dat ze dit aandurft en dat ze dit doet. Want ik zie ook wel dat het heel veel reacties met zich meebrengt. En ik vind ook dat we deze mensen die hiervoor opstaan en hiervoor strijden... die hebben we ook nodig. Absoluut. Dus in haar stukje is het gewoon, vind ik het echt heel moedig in wat zij doet... alleen de reden met de schadevergoedingen, daar sta ik zelf niet achter. Nee? De schadevergoedingen voor geadopteerden, voor zoektochten. Nee, wat ik net eigenlijk ook al zei. Dat gaat bij mij iets te ver, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dus jij zou zelf niet een rechtszaak aanspannen? Nee, want ik wil heel graag uit die strijd blijven. Ja. Uit die strijd en gevecht. En het is uiteindelijk een gevecht met jezelf. Weet je, we maken allemaal dingen mee in het leven, iedereen. Mm-hmm. En natuurlijk zijn er verschillende gradaties in trauma. Mm-hmm. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om daar zelf weer mee aan de slag te gaan. En dat stukje ook te helen in jezelf. En volgens mij is dat ook een beetje de game op de wereld, hè? Van. Je komt op de wereld nog heel erg puur. Je vergeet op een gegeven moment wie je bent. Vanwege trauma's en dingen die we meemaken. En het spel is eigenlijk weer om weer bij je essentie terug te komen. In wie we wel zijn. En ja, dan is adoptie eigenlijk alleen maar een verhaal. Wel iets wat je hebt meegemaakt. Mm-hmm. Maar niet je identificatie. En dat is iets waar ik veel meer nu aan heb, zeg maar. Ja. Ja, we hadden het even over die stapjes. En net hadden we het ook al even over dat de overheid één keer de excuses heeft aangeboden. Wat vind je daarvan? Is dat ook een goede stap? Of vind je dat leeg? Of wat vind je van die excuses? Nou ja, ja dat is ook. In eerste instantie ben ik heel veel gaan werken aan mijn eigen leegtes op te vullen. Hè? Met zelfliefde, liefde voor mezelf. Dat stukje ervaren dat je al helemaal compleet bent. En dat je al helemaal oké bent zoals je bent. Heel erg veel bezig geweest met overtuigingen. Om te laten doorvoelen en te doorstromen. En ja, doordat ik dat eigenlijk gedaan heb, was ik eigenlijk al een soort van blij met mezelf. En had ik al die dingen van buitenaf niet meer echt nodig. Maar toen eenmaal die excuses kwam van de overheid, gebeurde er wel heel veel met mij. Toen voelde ik wel in één keer van wauw, oké. Dus dit is eigenlijk iets van dat onze gevoelens er wel mogen zijn dus. Ja. Dus dat was voor mij dan wel echt bijzonder om te zien. Het was een beetje een aanvulling, een kers op de taart. Op mijn eigen geluk en vrede die ik waar ik heel hard aan gewerkt heb. Ja, ja, ja dus onverwacht. Dus ja, eigenlijk. Ik vind het wel. Ja. Ja, precies. Ik vind het heel helend. Ja, ja. Dat het wel gezegd wordt, zeker. Ja, ja. Voor veel. Ja. Ja. En ook op het oog van de toekomst, hoe zouden slachtoffers geholpen kunnen worden? Je noemde al even, therapie is natuurlijk belangrijk. Je moet ook ergens doorheen. Excuses helpen daarbij. Is er nog iets waarvan je zegt, goh, misschien dat de overheid iets kan doen, of misschien zeg je zo'n organisatie, of is er nog iets waarmee slachtoffers echt verder kunnen komen? Ja, ik denk dat slachtoffers ook wel weer een te zwaar woord is. Ik bedoel, slachtoffer, ja, zeker, hè, want je moet ook al je verdriet, al je pijn zeker doorvoelen. Mm-hmm. Maar nogmaals, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid in die heling. Dus ik denk dat de overheid, kijk, stel zij zouden met subsidies kunnen komen. Mm-hmm. Voor hulpverlening en nazorg in die zoektochten. Dan is dat volgens mij een heel mooi duurzaam project. Want Dan ga je ook mensen echt daadwerkelijk ondersteunen en helpen in hun pijn. Want ik ga je nu al zeggen, zodra je gevonden hebt, je biologische familie, dan stopt het niet, dan begint het pas. Dan begint je proces pas. Ja. Dankjewel Sanne, dat je zo vroeg op wilde staan en met ons dit verhaal wilde delen. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was Vroeg van dinsdag 12 juli. Het programma kan je straks terugluisteren als podcast. Morgen zit Stefan hier weer met een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend voorlopig even verder met Astrid Kersenboom van het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.